राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज विक्रम संवत 2058 3 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वंश प्रकाशन राम तक है। नई नई बातें हमें आती नहीं। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति करना है, इसको आपने दूसरी माना है। मानो हम संसारी आदमी है और प्राप्ति परमात्मा की करनी है, ये मान्यता है। ये मान्यता गलत है। हम संसारी नहीं है, हम तो परमात्मा के खास अंश है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतना मन सुराशी। ईश्वर हमारा असली पिता परमेश्वर है। उस परमेश्वर की प्राप्ति तो अपनी प्राप्ति है, उस पर अपना हक लगता है। हम वहां कहीं है, यहां के नहीं है। ये तो मुसाफरी है। यहां एक शरीर में भी यहां स्थिर नहीं आते है। बालकपन आया, छोड़ दे, जवानी है, फिर वृद्धावस्था है, फिर मरना है। एक शरीर में भी चित निरंतर नहीं रहते और एक जन्म में भी स्थिर नहीं रहते। 84 लाख जुनी है, तो ये सब मुसाफरी है। ये हमारा स्थान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारा स्थान तो परमात्मा ही है। कहीं भी आप ठहरेंगे नहीं, कहीं रुक सकेंगे नहीं। मुसाफर कहां बैठ रहे है? अपने घर पर आने पर शांत बैठाए, फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अपने घर पर आ गए तो परमात्मा अपने आप के हैं। ये बात आप लोगों को कृपा करके मान लेनी चाहिए कि हम परमात्मा के हैं। ममई मानसो जीव लोक जीव भूत सनास अमृत से पुत्र उपनिषदों में आते अमृत के पुत्र है। सब जो अमृत है, सदा रहने वाला है, उसके पुत्र है। हम दूसरे नहीं है, अमृत से पुत्र सदैव भगवान के हैं। पहले से ही आदि से ही जीव लोक है। जीव भूत जीव लोक में जीव बना हुआ है। जीव लोक है जीव भूत राष्ट्रीय का वहां जीव भूता महाबाहु। जीव भूत है, ये जीव बना हुआ है, नहीं परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा के स्वरूप को आप दूजा मत मानो। इतनी कृपा करो कि परमात्मा के हम हैं, सदैव परमात्मा हैं। हम संसार के नहीं है। संसार के एक छोर ठहर सकते ही नहीं। मुसाफरी एक ठहर कैसे बैठेगा? बढ़िया से बढ़िया मकान मिल जाए, बड़ा से बढ़िया स्थान मिल जाए, तो भी हरदम कैसे रहेगा? हरदम नहीं रह सकता, मुसाफिर है। तो ये मुसाफरी है सभी। हमारा असली स्थान परमात्मा है, वो असली हमारा घर है। हमारे घर जाना है, हमारे घर। हम परमात्मा के अंश हैं, सब भाई बहन सब सब परमात्मा का अंश है। परमात्मा घर जाना है, वो घर हमारा है। हमारे पिता का घर भी हमारा होता है, तो हमारे पिता परमात्मा है। परमात्मा कहते हैं पिता हमारे जगतो, माता दाता पिता माँ, माँ भी मैं हूँ, दाय भी मैं हूँ, दादा भी मैं हूँ सभी। पिता हमारे जगतो, माता दाता पिता माँ, वैद्यम पवित्र ओंकार से अंत में कह दिया सद असत अहम एव, सत भी मैं हूँ असत भी मैं हूँ। मत्त परतरम नान्यत किंचित अस्ति संशय, मत्त परतरम मेरे से परे और कोई है ही नहीं किंचित मात्र भी। भागवत में मनसा मचसा दृष्ट्या गृहते अन्य इंद्रिय अहम एव न मत्तो अन्यत, अहम एव न मत्तो अन्यत। कितनी बात कही अहम एव न मत्तो अन्यत, मैं ही हूँ मेरे से और है नहीं कोई, अहम एव न मत्तो अन्यत। इतनी बुद्धि मनसा इति ये मान लो ये बात स्वीकार कर, अहम एव न मत्तो अन्यत मैं ही हूँ। ऐसे देखते हम सब परमात्मा ही है, एक थावर जंगमत जड़ चेतन पशु पक्षी कीट पतंग सब छोटे बड़े अच्छे मंदे भले बुरे, ये सब सात्विक बाबा राजसा तमसा से मत एव मेरे से ही पैदा होते हैं, मैं उनमें मेरे में नहीं है परंतु मेरे से ही पैदा होते हैं, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। तो ये वृत्ति पकड़ लो आप, सबसे प्रार्थना है कि ये वृत्ति धारण कर लो। सब आए गए हम भगवान गए सत सच हमेव, आप जीवात्मा भी शरीर भी सब स्थावर जंगमर संसार सब भगवान है, हम एव हम एव न मत्यो अन्यत, मेरे से दूसरा कोई है ही नहीं। अपने आप को भी दूसरा मत समझो, अपने आप को भी परमात्मा है, सब संसार जिस परमात्मा उसी के अपने हैं, हम एव न मत्यो अन्यत। दृढ़ता से इस बात को मानना चाहिए कि मेरे सहित सबका सब संसार परमात्मा का स्वरूप ही है, ये अहम मिट जाएगा ठहरेगा नहीं। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, ममता और अंतर है कि नहीं, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूं। दो बात तीन बात कर लो, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं की जो सत्ता है वो परमात्मा की है, परमात्मा की है, मेरी जगह भी परमात्मा ही है, मैं नहीं हूं। निर्ममो निरहंकार, ममता रहित अहंकार रहित, ममता और अहंकार छूट गया तो क्या गया, परमात्मा ही रहे। निर्ममो निरहंकार, ना मेरा है ना मैं हूं, संसार में कुछ भी मेरा नहीं है, मेरे तो केवल परमात्मा है, सत असत सब परमात्मा है, सत असत सब सत सच्चा हम अर्जुना। हाँ भैया तपा में हम वर्षम निकलना में योजाम से अमृतम से मृत्यु से सत सच्चा हम अर्जुना। पिता हमारे जगतो, माता दाता पिता बाप, वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षा गति भर्ता प्रभु साक्षी नमस्कार शरण प्रभु प्रलय स्थानम निधानम बीजम्यम तपाम्यम अहम निगर उत्साह अमृतम से मृत्यु से शत सच्चा हम अर्जुन शत असत अहमे ये सब भगवान है कृपा करे इतनी बुद्धि सीधी शादी करो ये भगवान है समझ में नहीं आवे तो मान लो सदा सच्चा हम अर्जुन गीता कहती है गीता के वचन है सत सच्चा हम अर्जुन शत असत अहमे मैं ही हूं भगवान ही है ये सब भगवान ही बने हुए सब एक ही मैं बहुत रूप से हूं तो एक ही बहुत रूप से है परमात्मा ही है परमात्मा परमात्मा स्वयं से अहम एव न मत्तो अन्यत अहम एव न मत्तो अन्यत इति बुद्धिद्व मंजसा मेरे सिवाय कुछ नहीं है भगवान ही है भगवान ही है भगवान ही है सब भगवान है सीधी बात है सरलता से स्वीकार कर दो संसार में जन्म करके संसार के बन गए संसार के ये बनावटी बात है बनावटी जीव भूत है जीव भूत बनावटी बात है परमात्मा ही है सब संसार में सब सब संसार सब परमात्मा है अलग कैसे हो गए अलग है ही नहीं आप केवल भगवान है इस एक बात कोई मानना ठीक तरह से हम भगवान के हैं वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ सब कुछ वासुदेव है ऐसा महात्मा दुर्लभ है मन वैसा भक्ति मार्ग ऐसा महात्मा दुर्लभ है भक्ति मार्ग कोई महात्मा कहा है भक्ति का साधक को भी महात्मा कहा है कर्मयोग के महात्मा नहीं कहा है ज्ञानियों को महात्मा नहीं कहा है महात्मा दस तो माम पार्थ देवी भक्ति मा सुखा साधन करने वाले भी महात्मा है सच्ची बात ये है कि महात्मा है सत सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा हम एव सत सच्चा हम एव आम एव न मत्तो अन्यत बड़ा बढ़िया भागवत का वचन है आम एव न मत्तो अन्यत मैं ही हूं मेरे सिवाय है ही नहीं कोई हुआ ही नहीं कोई होगा ही नहीं कोई हो सकता ही नहीं असंभव है प्रकृति है वो भी भगवान की परा भक्ति अपरा भक्ति अपरा अपरा भक्ति प्रकृति परा भक्ति भगवान का जीवात्मा भूमि रापो नलो वायु खाऊ मनोबुद्धि अहंकार इतने बिना प्रकृति होता अपरा अपरा ये अपरा अपर है अपर है चल ये भी मेरी प्रकृति है जीव रूप और प्रकृति वो भी मेरी प्रकृति तो जड़ अचड़ सब तो हुआ तो परमात्मा ही प्रकृति परा प्रकृति रे अपरा प्रकृति जड़ है वो अपरा है चेतन है वो परा है अपरायम इतु स्वन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति ये जगह अपरा प्रकृति तो वे तो परमात्मा ही जैसे किसी क्रोधी प्रकृति है किसी साम्य प्रकृति शांत प्रकृति है तो प्रकृति आपसे अलग नहीं है प्रकृति घटती बढ़ती है आप घटते ना बढ़ते आप एक रूप रहते एक रूप और प्रकृति में घटबड़ होता है तो एक अश्म होता है वो घटबड़ में सदा सदा हम है आप स्वीकार कर रहे हैं कि आप भगवान के हैं अहम एव न मतो अन्यतो, अहम एव न मतो अन्यतो, मैं ही हूं, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं। यदि बुद्धिध्व अनुष्ठा का अर्थ अचित ही होता है, तत्काल अन्य अर्थ प्रकाश जाने श्री श्रीधरा में परमोवलंब श्रीधर जी ने विष्णु संसार रूप लिया तत्व विचारी ने। श्रीधर में ऐसा लिखा जैसे दे दिया वास्तव में अंध सगा जल्दी होता, जल्दी शीघ्र अमर कोश में जहां अव्ययों का प्रकरण है वह अंधसा और अद्धा दोनों शीघ्र तक बदल लिया है, दो बंद अद्धा अंधसा अमर कोश है मनु परमात्मा ही है। किस रहे करो है परमात्मा ही, मैं भी परमात्मा ही, मैं अलग नहीं है, मैं अलग परमात्मा ही है। देखने में सुनने में करने में अवे मनसा भससा दृष्टिया, मनसा भससा दृष्टिया और क्रियते अंधेरी में दूसरे इंद्रिया से जो ग्रहण किया जाता है वो स्वभाव में मैं ही हूं, देखा जाता है, सुना जाता है, समझा जाता है, माना जाता है, चिंतन किया जाता है, जो कहे तो मैं ही हूं, मैं ही हूं। हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत, केवल परमात्मा है, हम एव नमत्तो अन्यत। गीता ये अंत कहते हैं बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। तो वासुदेव है जिसका वासुदेव सर्वमिति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसका सब परमात्मा ही है, इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, उसकी शरणागति यही है परमात्मा। ये शरणागति का अर्थ भगवान में अपने आप को लीन कर देना, अपने आप को लीन कर देना, भगवान के सिवाय अपनी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। हम एव न मतो अन्यतो, एकदम ठीक बात है, हम एव न मतो अन्यतो। यदि बुद्धिध्वं प्रवृत्ति बुद्धिध्वं केवल परमात्मा परमात्मा शरण सीधी सरल केव अपना स्वीकार कर ले, आप स्वीकार स्वीकार न मतो अन्य मत पर तुम नान्य तो अहम एव न मतो अन्य तो वासुदेव सर्व अनेक रूप से बने हुए एक ही अनेक रूप, एक हूं हम बहुश्याम, एक हूं अनेक हो जाऊं, अनेक होते हुए भी एक ही हुए, क्यों अनेक एक ही बने हैं, एक ही अनेक बने हैं, एक ही अनेक बने तो अनेक ही एक ही है, एक ही है, एक ही रहेगा कि अनेक नहीं रहेगा, अनेक बना हुआ है। खेत का दृष्टांत बड़ा अच्छा है, एक बाजरी एक, एक बाजरी एक, वो बाजरी का खेत है, अंत में बाजरी ही अंत में सार बाजरी निकलेगी, बाजरी के लिए ही खेत है, या तो बाजरी ही निकलेगी। ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही संसार है, संसार बांध में परमात्मा ही रहेंगे। पहले परमात्मा ही थे, एक ही बहुत रूप से हुए, बहुत से रूप से होते हुए भी एक ही है, एक होते हुए बहुत है, बहुत होते हुए भी एक है, क्यों एक ही बहुत रूप से हुए। सीधी सरल बात एकदम, एक ही बहुत रूप से हुए, बहुत रूप से होकर अंत में एक ही होंगे। ये बहुत रूप रहेगा नहीं, एक रूप मिटेगा नहीं, ये टिकेगा नहीं, ये बहुत रूप टिकेगा नहीं, एक रूप मिटेगा नहीं। जो मिटेगा नहीं वो ही सही है, जो टिकेगा नहीं वो सही है ही नहीं। खेल तो खेल थोड़ा टिकेगा, बाजी का कहते बाजी टिकेगा, तो बाजी रहेगी, इस बात उसको बाजी कहते हैं। तुम्हारी गाय हमारी बाजी खाएगी, एक दाना खाएगी, एक दाना, एक दाना ही खाया। अरे बाजरी का घाटा घाटा दाना का ही पड़ा, बाबू भोजन खा गई तो बाजरी है, ये बाजरी है, बाजरी सभी बाजरी, बाजरी सब परमात्मा ही है, बाजरी है सब, बाजी का खेत बाजरी है, गेहूं का खेत गेहूं ही है, ज्वार की ज्वार है, मक्की का खेत मक्की है, आम का बगीचा आम ही है, अमरुद का बगीचा अमरुद ही है। ये भगवान ऐसा बीज है, जर चेतन स्थावर अमर, कितने तरह का पैदा हो गया, एक ओम बहु श्याम, बहुत रूप से, तो बहुत रूप से ही वो एक ही है, एक ही बहुत रूप से, बहुत रूप से एक ही है, परमात्मा ही है, और कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं, दूसरा एक परमात्मा ही है। और वही महात्मा दुर्लभ बताया, जिसकी दृष्टि में एक परमात्मा ही है, सब महात्मा सुदुर्लभ। यतताम अभी सिद्धा नाम, यतताम अभी सिद्धा नाम, कश्चन माम वेत तत्व, कोई भी जानता है वासुदेव सर्वविधि, वे सर्वोपरि बात है, सर्वोपरि समात्मा सुदुर्लभ, परमात्मा ही है। अब अन्य पहला कल्पना कर लेंगे, ले है एक ही, वो एक ही है, अनेक रूप से एक ही है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।